Bel huvallahul azizul hakim. Allah'a ortak koştuklarınızı bana bir gösterin bakayım. Gösterin. Siz Allah'a ortak koştuklarınızı bana bir gösterin. Nasıl tanrı olurmuş onlar? Siz onlara tanrı diye tapıyorsunuz. Allah'ın dediklerini değil, bunun veya bunların dediklerini tutarız biz diye Allah'a kul olmaktaki özgürlüğü reddediyor, kula kul olmayı tercih ediyorsunuz. Gösterin onlara bana bir. Gösterdiklerinde ne göreceğiz biz? Başının ağrısını dindiremeyen, dişinin ağrısından ızdırap çeken insanlar. Gücünün her geçen gün kaybolduğunu, saçlarının ağarmasına bile engel olamayan insanın görüşlerini veya insanların görüşlerini Allah Celle Celaluhu'nun kelamına tercih ederek onları kendilerine ilah edinenler. Bunların aklını başına getirmek için söylüyoruz biz bunu. Gösterin, gösterin ilah diye tapındığınız, Allah'a ortak koştuğunuz bu insanları bir. Ölenler öldü, kalanlar da ihtiyarlamasını engelleyemiyor. Bunun dedikleri Allah'ın söylediklerinden daha mı değerli? Niye siz Allah'a kul olmuyor da Allah'ın yarattığı kula kul oluyorsunuz? Hayır, hayır, hayır diyor Rabbim. O Allah Celle Celaluhu azizdir, her şeye gücü yetendir, her şeye hükmedendir, hükmünde de hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celaluhu ve bunu bizim insanlığa söylememizi istiyor. Ve sevgili Peygamberimizi bize tanıtıyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Biz seni bütün insanlığa peygamber olarak gönderdik. Sebe suresinin 28. ayeti kerimesi. Bu sure adını ve ayet numarasını ezberleyiniz. Şunun için ezberleyiniz. Bir kısım insanlar Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i kerimeleri alarak mesela ve enzir aşiretekel akrabin. Sevgili Peygamberimize Rabbim en yakın akrabalarını uyar diyor. Veya ümmel kura ve men havleha, Mekke ve çevresindekileri uyar ayetlerini delil getirerek diyorlar ki Muhammed yalnız Mekke ve çevresindeki Araplara gönderilmiş. Bizimle alakası yok ki diyenler ve bunu kitabında yazanlar oldu. Muhterem seyirciler, bir şeyi en doğru şekliyle öğrenebilmek için bu Rabbimin kelamı içinde geçerlidir bu sözüm. İnsanların yazdığı kitaplar içinde geçerlidir. Bir insanın tenkit etmek için eserlerini bizzat kendiniz okumanız gerekir. Birisi okuyor. Ona bir tenkit yazıyor. Biri de o tenkidi okuyor ve o tenkit üzerine o da tenkit konuşmaları veya yazıları yazıyor. Bunu ben hayatım boyunca böyle yapmamaya dikkat ettim. Hiç sevmediğim bir insan bile olsa, sevmediğim derken inançsız olması nedeniyle, yoksa gönlünde kelime-i tevhid olduğuna inandığım insanların tek milini, mezhebi, meşrebi, ne olursa olsun seviyorum. Çünkü Rabbimiz Hucurat suresinde onların benim kardeşim olduğunu Rabbim kaydetmiş. İnnemel müminüne ihvetün. Müminler kardeştirler demiş. Ben kardeşlerimi severim. Hem nesep kardeşlerimi hem de dinde kardeşlerimi. Çünkü nesep kardeşlerim aynı zamanda din kardeşimdir. Bir de din kardeşlerimi severiz. Sevmem dediğim insanlar Allah'ın sofrasından yiyip de Allah'ı inkar eden, Allah'a küfreden, ona nankörlük yapan insanlar. Onların da kendini değil, inançsızlığını sevmiyoruz. Onları bile ben tenkit etmek için bir gün kalkarsam ki yapmıyorum böyle bir şeyi. Çünkü ömrümü pisliğin teşhiriyle geçiremem. Ömür kısa. Güzelliklerin yayılmasıyla ömrümüzü geçirelim. Farz et ki tenkide yöneldim. Bizzat kendim onun eserlerini okurum. Kur'an-ı Kerim'i de baştan sona okuyacak olursak, Kur'an bizim hatalarımızı yine kendisi düzeltir. O denilen ayet-i kerimeler doğru. Sevgili Peygamberimize Rabbimiz ilk emir, en yakın akrabalarından başla. Ondan sonra Mekke halkına, sonra Mekke'nin dışındaki insanlara. Mekke'nin dışındaki insanlar demek, dünyanın tamamı demektir. Haydi bunu sen anlıyorsun böyle diyebilirsiniz. O zaman Sebe suresinin 28. ayeti kerimesi. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ Biz seni bütün insanlığa peygamber olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Siz bu ayeti kerimenin bir benzerini bilirsiniz, ezberinize bilirsiniz. Allah o imamlarımızdan ve müezzinlerimizden razı olsun. Bir ayeti kerimeyi bu Türk halkının neredeyse %80-85-90'ına ezberlettiler. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni bütün alemlere rahmet peygamberi olarak gönderdik diyor Allah Celle Celaluhu. Yani sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hem Arap'ın, hem Türk'ün, hem Çinli'nin, hem Japonlu'nun, hem Afrikalı'nın, hem Asyalı'nın, hem Antarktikalı'nın peygamberidir. Yani 610 yılından sonra kıyamete kadar gelecek can taşıyan, akıl sahibi her insana hitap eden Kur'an-ı Kerim'i getirmiştir. Ve o Kur'an'ın nasıl yaşanacağını, nasıl anlaşılacağını kendi haliyle ve diliyle bize göstermiş, örnek olmuştur. Niçin gönderildiğini de haber veriyor. Beşiran ve nediran, müjdelemek ve de uyandırmak, uyarmak için, korkutmak diye de tercüme edilir, doğrudur. Müjdelemek ve korkutmak için. Ama inzar daha ziyade bir tehlikenin gelmekte olduğunu haber vermenin adıdır. Nedir kelimesi. Bir tehlike geliyorsa, hani alarm çalar ya, Allah korusun hiçbirimizin evinde, dükkanında, dairesinde, kışlasında, karakolunda, fabrikasında, tarlasında Allah yangınlar vermesin. Özellikle dairelerde, fabrikalarda alarm çalıyor. İşte ona Arap'ın dilinde inzar demişler. Alarm, aynı kelimeden türetilmiş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam önce beşirdir, müjdeleyen insan. Arkasından nedir kelimesini getirmiş. Bu kelimelerin sıralanması bile önemlidir Kur'an-ı Kerim'de. Biz vaazlarımızda, konferanslarımızda, seminerlerimizde, yazılarımızda, sohbetlerimizde nerede olursak olalım müjdeleme tarafını tercih edelim. Arkasından da buna uyulmadığı takdirde neler gelebilir onu da anlatalım. Yani uyarıcılık görevini de yapalım. Çünkü sevgili Peygamberimiz beşir ve nezir olarak bütün insanlığa gönderilmiş. Öyleyse biz sevgili Peygamberimizin rahmet ümmeti olduğumuza göre biz de bütün insanlığa beşir ve nezir olma görevini yerine getireceğiz. Beşir yalnız cenneti müjdelemek değil. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeler var. Bu dünya saadeti de müjdelenmiş. Sizi güzel bir yere yerleştirdik. Güzel nimetlerle buluşturduk anlamında ayetler var. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama iman etmekle Mekke'de zor günler yaşayan insanlar, o değerli ashab-ı kiram Medine'ye vardıktan sonra çok mutlu bir hayat yaşamışlar. Yani dünya cennetini elde etmişler. Bir gün gelmiş, kendilerini yurtlarından eden Mekkeli müşrikleri de mağlup ederek ama kan akıtmadan Mekke'nin fethini gerçekleştirmişler ve yurtlarına dönmek isteyen dönmüş, Medine'de kalmak isteyen kalmış. Zaten her gün namazınızın sonunda zaten siz son rekatta, son oturuşta Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azaben nar. Ya Rabbi dünyamızı güzel eyle. Haseneten derken hani ehli bilir tenkir tenvinidir o. Yani şunu deriz. Ya Rabbi benim için güzel olanı ben belirlemeyeyim. Çünkü ben güzel diye istediğim bazı şeyler var. Onlar bana verildiği takdirde benim için kötü de olabilir. Ben sonucun ne olacağını bilemem. Hani adam kızı oluyor derken başlıyor duaya. Ya Rabbi oğlan isterim, Ya Rabbi oğlan isterim, Ya Rabbi oğlan isterim diyor. Derken bir gün bir oğul veriyor Rabbim. Ve ona babasına dünyaya geldiğine pişman ediyor. Anasından emdiği sütü de burnundan getiriveriyor. Babasına kan kusturuyor. Biz şunu diyoruz. Ya Rabbi bizim için iyi ve güzel olacak olan her şeyi en iyi sen bilirsin. Biz dünyanın güzelliklerini istiyoruz ama senin belirlediklerini. Ahiretin de güzelliklerini istiyoruz. Ve bizi ateşin azabından koru diyoruz. İnsanlara müjdeleyeceğiz. İnsanların yollarının sonunu da göstereceğiz. Bu yoldan giderseniz bu yolun sonu cehenneme çıkar. Hani şairin durun kalabalıklar bu cadde çıkmaz sokak dediği gibi bu cehennem yolunun çıkmaz yol olduğunu bu insanlar ölmeden önce bizim söylememiz gerekiyor. Bunu uyarın diyor Rabbim. O peygamber uyarmıştı diyor ve bir de bizi uyarıyor. Velakinne ekseren nas la ya'lemun. İnsanların birçoğu da bu gerçeği bilmemektedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbimize hamdolsun biz bilenlerdeniz. Sevgili peygamberimizin bütün insanlığa peygamber olarak gönderildiğini bilenlerdeniz. Onun ümmeti olmamız nedeniyle bütün insanlığa doğruluk yollarını göstermek, iyilikleri anlatmak, kötülüklerden uzaklaştırmakla da görevli olduğumuzu biliyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Bizi de peygamberinin sancağı altında toplananlardan eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.